اوس د دینه نه پس دویم باب شروع کیږي دا دویم باب چې دا تر سلی رشته مایا ته پورې دی دی ته وایي تذکیر بالعدله تذکیر ورکی خو په دلایل سره ورکی دلایل عقلیه او کله دلیل وی او کله زجر وی نو اول به دلیل عقلی پیش کی ها دا اغه نه پس په بیا زجر ورکی چې زجر ورکی دا اغه نه ورستو به بل دلیل عقلی بیا پیش کی بیا با دا اغه نه ورستو چې بل دلیل عقلی پیش کی نو حال د ملائکو با ذکر کی او زجر به ورکی دوی تا په شرک بالملائکه باندې فشرت بالملائكه بیا داغین پس زجر دے بیا الہانی ول دزمک والا نہ پزمک کی پمخلوق کی پ اولیاء کی پ انبیاء کی خدایان جوڑول پدغ بانی بیا زجر ورتی بیا داغین پس چکم دے نو بیا دغ ورت ذکر کی او طلب د دلیل بتنو کی تاس ورت گوری و ما خلقنا السماء والارض او من نے پیدا کری اسمان والارض ازمکا و ما بینهما واغت فمین ددی کی لاعبین لوب کون کی دا اسمان می دلوب را پارا نده پیدا دا مزکا می دلوب را پارا نده پیدا دا میانس فضا می دلوب را پارا نده پیدا دال تا که صورتی نحر کی ورطوی ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق دا می دا حق دا کارا کی دو دا پارا چه خلقو تا حق کارشی چه حق خدای سوکتے او باطل خدایان سوکتی دا دیر پارا می دا از مکا و اسمان پیدا کرده د دې لپاره مې د امیان څخه دا پیدا کړې اسه لو بنه کومه لو اردنا ان نتخذ لهوان که چرته مونږه وغواړو ان نتخذ لهوان چې جوړ کو لهوان مشغله که چرته مونږه ځان له مشغله جوړولې ها لتخذناه من لدنا نو مونږ به جوړه کړې وا مونږ به نیولې وا من لدنا د اغنا چې مونږ سره دي هي مونږ به ځان سره په برانی مخلوق کې څوک مشغله جوړ کړو ان كنا فاعلين كچرتو مون كون کی ددی ایک اما مطلب دادے اسے لو بکولی اسے مشغلی میکولی نو ما په بر مخلوق کی سوک جوړ کړو تاسو تم بیا نه درخکارا کولو د می تاسو ته دا اسمان به چې درخکارا کړه دې پټ کړه می در نه نړې دا م زکه چې می درخکارا کړه دا دا میان فضا چې می درخکارا کړه دا دا می د حق د پاره جوړ کړی دی نه دا چې دا د لو بو د پاره دی او دا د ټوپو د پاره دی د دې پاره مين دی کړی کچرت می دا کار ولے لتخذناه من لدنا نو ما فقغه ما فقغه زای کی جو کڑے چه ما سرا خوا کی پٹ پمی جو کڑیو کارا کول می درتا نہ بیا بل نقذف بالحق نو ز صد پار دی وای بل نقذف بلکی مون وشتل کو بالحق پ حق سرا عل الباطل پ باطل باندی اے حق باندی باطل نی دا می ر دی پار جو کڑی دی دا می حق پیدا کڑی دا حق یو دلیل دے دا دا حق یو غش دے او دا پا باطل بانی لگی گی نو چی او لگی گی نو فاید مغو نو زخمی کی دماغ دا غی زخمی کی دماغ دا باطل یعنی دا دمرک قوی دلائل دی زما دا زمکا و زما دا اسمان دکه دا اللہ دو کتاب دی یو کتاب تا کتاب تشریعی و قانونی کتاب اگا دا دی زمونگا استاس فلاس که دی یو کتاب تکوینی دی اگا زمکا دا و اسمان دی بس دو پانی دو سفی کتاب دی یو اسمان دی او یو زمکا دا پا دی که تا سوچو که دا فقفل بانی تا دلائل دا قدرت تا اللہ ترسی دا فقفل تا دلائل دا توحید ترسی اللہ وی دام دا سی دلائل لی چی دا دلائل کلت استعمال کی دا دا باطل دماغ زخمی کئی سنگ زخمی کئی اس یو سارے دی مثال پا طور باندی مشرک دی اگا مشرک دا اللہ سر بل سوک شریکی پا ہر قسم طریقے سر شریکی که پا عبادت تی که پا دعا تی اگا تا جتا ہوا چی خواہ چی تیو اللہ سر دا سیزن شریکی نو دیو سر پا آسمان کی شریک تی که پمزکا کیو سر شریک تی اگر دی جواب نشی کولی بس دا اگر دماغ زخمی شو اگر نور اخوان نشی پلی دا رنگی یو سره دی اگر مثال که طور پر تا تا وی زخدای نما نما باطل بانی دکنه نو تا دا حق ور تا استعمال تا پا دلیل تی چه خواه زد تا تا مثال در کن پا دا اگر بانی زد اسمان صرف تصویر جوڑم پا کاغذ باندی او دل تا دیوال تر از رندم او بیا دا دعوه کن چه دا تصویر هیچ چانده جوڑ کرده دا تصویر هیچ چانده جوڑ کرده سو بیو منی اگر صرف تصویر دی پا کاغذ باندی حقیقی اسمان جوڑ لی حقیقی مزکا جوڑ دا او تا وای چیر دا بی خدا بی صانع بغیر دا جوڑ اون که نتیزا پیدا شوی دی نو بغیر دا دغه نه خصوص تصویر نمانی نو چه دا خبر ورته تکاله او کی دا اسمان او دا زمک دلیل پیش کی نہ بس دد دماغ زخمی شو دے بیا اخوانور دلیل نشوی فاذا هو زاهق نو ناسا پدا باطل چی وی زاهق زائلن دا بیا زائلی دن کی وی ختمی دن کی وی زاهق لن کی وی زائلن زائل کی دن کی وی ټول معنی راضی ولکم الویل مما تصفون او خاص تاسو د پارا تبایدا دی کافر تو وی مما وجد غبان تصفون چی تاسو بیان وی تاسو د الله سره شریکان جوړوی په دغه وجه تاسو تبای ولہ من فی السماوات بل دلیل دلیل تصرف تعالی خاص د الله په اختیار کې دی معنا غ فی السماوات هغه څوک چې پاس مانونو کې دی ول ارض هغه څوک چې پزمکه کې دی و من عنده او هغه څوک چې داغه سره دی لا یستکبر هغه څوک هغه سره دی ملائک دی لا یستکبرون عن عبادته اغی لوی نکید عبادت دا اللہ تعالی نا ولا یستخسرون او نستڑکی گید اللہ دا عبادت نا یسبحون اللیل پاکی بیانی اللہ تعالی لردش پی والنہارا و دورزی لا یفترون اغی کمی نکی پدے کے کٹ کئی نا پریگ دینا چکنی بست بست دور نکو ما سمطلب پدی دلیل کے رد کپ مشرکین بالملائکہ باندی چی وہ مشرکین بالملائکہ تاسو ما سر ملائک شریک ہوئی نو ملائک پا دما بندگان دی اغی زما دی اختیارات نو دم ریو چی زما دا امر نو دم ریو چی بہر نشی کولی تصرفی نشتا دی اغوی مال پا خپل پاکی بیانی دی شریک نا چی اللہ تا سر شریک نشتا دی نو تاسو ما سر اغا سو شریک ہوئی چی اغا ما سر پا خپل شریک نمانی تاسو اغا سنگ شریک ہوئی امیت تخذو آلیہتا من الارض هم ینفرون بل زجر دی زجر دی پس باندی دا زجر ورکی مشرکین اگر خلق تا چه شرک کئی پا مخلوق دا اللہ تعالی که پزمک کی پا نیکان و بندگان که وسر سوک شرک کئی نو اللہ وی امیت تخذو آلیہ تم من الارض آیا دوی جوڑی آلیہ خدایان خدایان مددگاران طول لازی من الارض دزمکنا هم ينشرون آیا دوی دوباره پیدایش کولی شی دغه خدایان دوباره پیدایش کولی شی ينشرون یخلقون دوی به خلق کولی شی پیدایش په کولی شی نشی کولی لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا اس دلیل پیش کئ دیتا برهان د تمانو وای دا دلیل قطعی پیش کئ په سبان دی په توحید باندې چې لو کان فیهما کچرته په دې مکه او اسمان دواړو کې آلهه ګن خدایان الا الله غیر د الله نه لفسدتا نو خامخا دا نظام به تباه شو دا ځمکه او اسمان به تباه شي ولی به تباه شي زکه چې یو خدای به یو کار کولو بل خدای به بل کار کولو یو به وی چې یاره زی جوړوم بل به چې زی ورانوم یو به وی د باران وروم بل به زی نه وروم پوښ وی پدې باندې سوال راځي چې کچر ته دا ګڼ خدایان وي خو اتفاق کړی بیا هم نظام نه ورانی دو جواب داغی داره چه نا اگا خدایان نمی چه اگا اتفاقی تی زکر اتفاق سره دا احتیاج دا وجه نکه چه تا مختاجی او خدایان خدای وای اغیطا اله وای اغیطا چه اگا ایچ چه تا احتیاج نلدی نو اتفاق نرازی فدی وجه بانه فسبحان الله رب العرش نو پاک دی اللہ تعالی رب دا عرش تی عما دا اغسنا یسیفون چه دا خلق بیانی لا یسالو عما یفعل اس اگا سنگ اله دی اگه داسی اله دی لا یسالو چه داغه نه پختنه نشی کوه دار اله تعریف هم ده چه اله چه تا وی اگه ذات تا وی لا یسالو عم ما یفعل چه پختنه نشی که ده داغه نه عم ما داغه سبارک یفعل چه غیر کی و هم یسالون او ده دوی نه پختنه کولشی مخلوق نه پختنه کیگی عابد نه پختنه کیگی ده اله نه پختنه نکیگی اله تا ده اگه پخپل بانده قادر مطلقی مختاری کلوی داغه کامل اختیارات وی ده که اتفاق اقم ناراضی کنه چاغه نسو پختنه نشی گوله او اتفاق چه سره کای خو یو پکې مسئولی کنه غنه پختنه کیږي بیا وای ته ذمہ دار غره کسه گډ وډی رااله موږ تعالی پختنه کو الله وای دغه کار ما سره نه کیږي ام اتخذو من دونه الها آیا جوړی دی غیر د الله تعالی نه الها تن مددګاران نو قل ورته وای ها تو برهانکم راوړی دلیل قطعی خپل ما خو درته پیش کړ دلیل زما دلیل خدا دی چې کچرته ګڼ وې اسمان او زمکه تبا کېدل خدا تو چې ګڼ ما نه تاسو هم څه دلیل قطعی پیش کړی کنه ها ذا ذکر من معي و ذکر من قبلی دا ذکر ها ها ذا دغه دلیل یا د قران ذکر ممعیا دا وظیفه د هغه چا دا توحید یا حاضر توحید ده ذکر ممعیا دا وظیفه د هغه چا چې څوک زما ملګری دی هه دا د ما د ملګرو وظیفه ده هغه به رسی هغه به خلق ته پدې دعوت ورکړي و ذکر من قبلی او وظیفه د هغه چا وا من قبلی چې زمانه مکه پیغمبرانو زمانه د مکه پیغمبرانو د کارو چې توحید خلق ته بیانول بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکه اکثر دی خلقنا لا يعلمون الحق نه کوئی په حق باندې نه فهم معرضون هم د دغه وجه نه بیا څه کوي مخالی اعراض ذکرو کی چې په حق نه کوئیږي په حق باندې نه پویږي په ځوانه غافل ده نو اعراض وکړو په دې باب کې ورته دا تر دې پورې باب دی کی ورته دغه ورکو تذکیر بالادله او بالتواجد تذکیر ورکو په دلایل سره په دلایل را به دار شمو دکېګا غفلت مکوا او په دلایل نه پویږي نو تر دې خبر جواب راکا دلیل راکا پیش کا او زجرونه ورته ورکل پوه چې دوی بد اخلاق بد اقوال ذکر کړل اوس د دې ځای نه پس